أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سرور و مسرور، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ سرور ایسو کی تفصیل میں اولی سایت نمبر 100 پوری سل آیت نہ پائے کہ وہ مسئلہ اثبات د توحید دا ثابت ہے اللہ پر ذات اور صفات کے مال لگول مالو قربانی پیش کول دالا اول دو اسی بیان شی وی دی تفصیلی درے ویسا تو بیان در جہاد بعد شروع دا در جہاد پا دی درے ویسا کی در جہاد آغا قسمنا ہم بیان کرو تقریبا چلور مرتبی او دیار از قسمنا بیا در جہاد منگل درے منازل دی ابتدائی درمیانی واسکری ابتدائی منگل در جہاد میدان جہاد تو وطو نمک کی بہت مسلمانان سکے تدیب اسکاری درمیانی منزل در جہاد چی میدان جہاد تو مسلمانان وہ تل ملدی ببیا سر جیوٹی بھی سکاری اور آخری منزل در جہاد چی کرا میدان جہاد نوابشی مباد داگی نبدری سکاری نبدی صورت کی ابتدائی منزل در جہاد بیانی ابتدائی منزل دا جہاد دا پارا درے خبر ضروری بھی دا مجاہد ٹریننگ دا پختو کی منک لگوا لے وائیو اردو کی دا عربی دا کے دا غوم و عربی کی ہوتا تربیہ وائی ممداد دا کے اردو کی استعمال شوئے تربیت پختو کی دا منک لگوا لے وائیو کیلا مجاہد کلک ہوئی اور دا مجاہد دا کلکوا لی دا پارا لس صفات ذکر گئی یو آیت کی تو مجاہد ٹریننگ دپارا یو آیت کی داغی وضاحت کی تفصیل کی پنجے داخلی سر متعلق صفات ذکر کی اور پنجے دا عمل سرا داخلی سر متعلق دے دپارا چد مجاہد نہ بزدلی اسی یرا او دا عمل سر متعلق پنجے صفات دا بیانے دے دپارا چد مجاہد نہ سستی اسی زکر دردو سی بطنہ بزدلی یعنی یرا او سستی دا مجاہد دا پارا دا جہاد نا رکاوٹ گزدی مطلب دے جہاد طلب نہیں دیگے کہ بزدلی پکی ہوئی او سستی پکی دے جہاد نشکو دی و جنا د ابتدائی منزل اولا خبره د مجاهد رہی اور آگے دا پارل صفات ذکر گئی اگر نور دا اسلحی او داغی ٹریننگ اپنے جدا شیر ہے کہ اگر ٹریننگ یہ کڑی لیکن بزدیری پکی یا رہی یا سستی پکی نگے جہاد گیا مجھے کو داغی نزیاد ضروری دا رہی یا دوی ما خبر ہے دیتے نئی منزل دا پارا کی ضروری دا اگر دے دا ملک اندرونی اسلام ملک دن اسلام جب امن کی دن میں اسلامی جو مجاہد سے نہیں شوئی لیکن امن کی دن میں امن نہیں نمو مجاہد پس جہاد دلاتشی داغی دا پارا سرور قوانین سے کرتے بردہ یہ 178 179 کی یہ سلطا ویاد کی تقریباً رنبے قانون القصاص من الظالم ظالم دے ظلم اکڑے دے خوشی نو اگر دیزان قصاص تا تیار کی بیا دا مقتول والا او کار دے کاغیر دے بدل اخلی یا ناکلی او دے بدان تیاری کی دے بدان پیشکی ظالم ندی بدل واغستی شی دوی ما قانون ذکر کئی 180 یو سل اتیا یو سل یو اتیا دوا تھے 80 81 82 کی تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مالو ندی دا شریعت پر طریقہ تقسیم شی دکا جی تقسیم پر طریقہ دے شریعت دنے شی تغییسی کم مقرر دی قرآن کی کہ دا زویدوم رئی سلا دلوردوم رئی سلا نو بدی کے با زورور بیا زیاد اوالی کمزوری تا بدا گا ملا اوش بیا با کمزور ہے دا خپل حق آسل ہونا دا پارا کوشش کری نو پائی کے بیا غرور و مجنی خور و مجنی پلار و مجنی مور و مجنی دا چام فرمان لگی دا دن سبا حالات دا سو گوری اندر کا صورت حال لیکن طریقہ دا شریعت چی تقسیم چی چی قانون دا شریعت نافذ ہوئی اور دا شریعت پر طریقہ مانے تقسیم کی گئی تو پتی کی کچات الگ دچات الگ رسی کو دچات دیر رسی اگر وہ پاگے باندے سب ہر کیولے اگر وہ داولی چی رب ای ماں دا زما رب ماں دا پارا دو بری سب مقرر کرے اب وہ پاگے خوش آلے کدہ گئی وہ کردی رہے لیکن جگت اغم نے ملا دی گیا اگر لگ چکا مئی مقام قابے بدے جنگ جگڑ چوری جوڑی گی عمر کی وہ فساد جوڑی گی اور عمر کا آمن دا پار دا نقصان دے درم خبر درم قانون دا ملک اصلاح حکم سوم لے ارتباط نفس حکم دروجی دا پار دا نفس پہ دڑڑ حکم دروجی راوڑ دا ملک اصلاح پہ حکام ہوگی زکا نفس دا چی بے قابوی چی نفس تی نہیں قابو چنف سا دلا تا کلاس نہ بہا دی نو بیا نفس سے تو انسان مانے سے سکاو نہ کئی لیکن چدا نفس سے تڑ لی او نفس کو تڑ لی کی پروجہ باندھ دے جو نبی علیہ السلام فرمائی کہ سرے دی بیکار طاقت لری تے او مثال اور کڑے دے دی بیکار تو لو ورنہ ضروری نہ ہے صرف نکاح دی نکاح نہیں لا اور نو گناہ نہیں کوئی شی اور دا روجہ انسان لا دا ہی دا ہندو نفس دا دباؤ لے دو دا پارا روجہ و بہتری عمل لے نبی علیہ السلام فرمائی کہ سب دے نکاح طاقت دا بھی نکاح جن کی اوکہ طاقت نہیں لے دے نکاح دا روجی بھی نہیں سی زکتی سر بدل دا شہوت اگا کا نفس پہ دباؤ بھی شہوت یعنی شہوت بے دل نہیں اور شنودی وجہ نے دا روجی دا حکم راوڑ نور دا روجی جکم فوائد دی اگا بخپل دیں وہ بدی دے کے دمن دے اسلام با تا مفی ضروری راہ کو سے کراوڑ کتنا اس قابوشی کتنا اس قابو نے خام مقاصد فساد کی اور سرورم قانون آیت نمبر 188 جو سر عطا دیا نہیں آنے ارتشا عمل کی بھی رشوت بل ذکر رشوت داؤں و دمن دے امن دے خرابی دو دے پارا یو سبب دے مجھے قانون بطور نافذ شیلا چوئی رشوت بنی کوئی مقامل کی با امن راضی دے سا بیا 190 کی یو لسکم 200 نمبر آیت کی دعوے ذکر پر دیدرے نیسی القتال فی سبیل اللہ او دری شرائط ذکر پر جی جنگ بکے خفی سبیل اللہ دا اللہ پر لارکی دا اللہ در ازار دویم ولا تا تدو زیادے بنکوی او دویم اللذین یقاتل لوگ آمد آسا بجن کی جی تو تا سر جن دی گناہ خلق بنو جن او درے مڑا تا تو زیادتی بنا کوئی ګراغان ماشومان خدای دا ونه وځي مليان به پکې نه وځي راغي هغه ځوانان به نه وځي چې کوم جنگ نه کوي بکو نه څه مطلب او اصله نه درو چې په پرسا مقابله ته نه دراو او که ځوان نه هم به نه وځي دی ګناله بیا د آیت نمبر 191 نه تر آیت نمبر 194 پورې د جهاد مطابق څه شوبات کوئی شي چرګ په جمعات کې پتا باندې هم کار د دشمن هم لوګ کیږي په سکه ملګری جواب داو چې وی په جمعات کې برت جنگ نه کې هغه کاغذ باندې هم لوګ کی د خپل دفاع کې خپل جواب ورکړي بڑا صبح چرګ کړه هغه سرور میا چې کوم د عزت دی حرمت دی چې کوم کې جنگ بند دی دا وی عزت پر کافرانو دی او مسلمانانو دی دغه دغه شمع چې د ټول د پاره دی او بدی کې دا سرو میا چې د حرمت ټول د پاره دی او که کافر دا غی خیال نه ساتي چې مسلمان باندې خو لازم را چې دی او بدی کې جنگ نه کې خو با ته کافر هم لو کی نو یو جواب ورکې تا ما دا رنګي دا شوب هم پکې و جرا د جهاد په ترتیب نه قران وی وقادرو حتا لا تكون فتنه تر شرک خمیدو دارنګ د کافرانو د زور د تدمیرو پر چیر کافر زور قتل شي ترانه پورې مجی حال کې بیا آیت نمبر 195 یو سر پینځه مې لیکي ترغیب اور کا انفاق تھا لکه د جهاد سره مان لگول دا دې ضروری دی بغیر د دې نه جهاد ممکن نه او واجب طریقے ترغیب اور قرآن سے کوفی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم الى التحرر ما نہ لگو لگا کوئی جان علاقہ تو ہو جو کہ ما دیو نہ لگو اسلحہ و بسو اگستی شی پتہ شلاس مانو ہو جب نہیں کی رتا کر سر کا اگر ایمانی جذبہ بخپل دے لیکن دا ہم اگا یو قسم لا جبر دے پالا باندی کہ مطلب تو میدان تتشوری ہو مطلب الله وسائن دار تر فرشتي را دي دې څه ونه کړه ته خپل کوشش کې الله وسائن دار دي کوشش بیا ته بل 196 نه رسو بیان دې شروع په دحج د هر مسالې شروع را اور به دی لاو زګ د بیان د جهاد شروع دې نو په کې د حج څخه کار شه نو د هر مسالې راو دې د بارا چې دې سه حج عمره کې حجونه عمره دی باغی دی ځان سره کله حج دی کله عمره ده کله حج دی کله عمره ده او مجھے څنګه آگے لذی هغه داسې عمر دی چې بھائی کی بدن کړیږي دارنګ مال پکې لگی بدن پکې کړیږي خامخا یو بدن داسې عمل شته دی چې هغه د سړو عمل دی چې هغه جهاد دی نو هغه موږ کله بھائی کې مطلب ته شاندې بدن کړیږي مال لگی مال به لگے دارنګ بدن به پکې کړی زه خو هغه جهاد کې چې هغه حج عمره ده لیکن د سړو هغه جهاد نه کې بیا د جهاد د حج متعلق مسایلو هغه بیان پر تر دې دی پورې په دې اړه کې ول کول لا هفي ایام معدودات د حج هغه مسایل او والی سره تتمه د حج بیانې په دې کې هغه د حجانو کې سونو کې دا کې بیان څه شوی دی او څه ذکر کړي ولیکن دا د حج متعلق او چې کوم د حج حواله سره مسایلو سمخ کې بیان شو او څه داغي نه یو مسله نیمه په کې پاتې وا دا کې بیان مطلب دا د حج د مسایلو دا بیان داغي ته تمه ذکر کوي دا وشه واذکر الله او یاد کوي الله فی ایام معدودات په ورځو د شمیر کې هغه ورځې د شمیر یا د ورځې مقرره اگر کمی دی ایام معدودات کا مراد کمی ورزی دی دینا مراد اگر ایام تشریق دی ایام تشریق اگر ورزی چی باقی کی اگر ورزی چی بائی کے منگا تکا آم چکم حجیان دی چلتا اگر تکا منزل پر جی منزو کو منز پر یوزل اگر تلبیه چکم وائیو اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد دا سرور رضی تقریبا سرور رضی بینزو رضی دا دیلش مندونی سرور رضی سرور نینی تقریبا شامل ایام معدودات نہ مراد اغا ایام تشریق دی کوئی چکم کی حجیان پر مینا کے لسم ذی الحجہ مانے کلو قربانیوں کی او بات داگی نے بیا گا یو لسم او دو لسم او رس سکمان دا تیرے شیطانان جیشت لے کی یہ بکم مرز مانے نواغت مراد دی خلی ایام معدودات نہ تر دو لسم جکل حجیان پر مینا کی وقت دی بیا بات داگی نے واپس راضی مکی دا بیا توقع نہ دے ایام معدودات نہ مراد اغا دا حج دور دی چکم عورت مانی حج شی دا قربانی شی او خلق طواف زیاد شیطان نی غٹ پا عورت مانی دا غٹ اختر پا عورت مانی او بیا لا جی طواف زیارت دو کی او بیا دا غین آباد او یو رسم او دو رسم او رس چکم پا مینات کی تے رئی دا غیر دا ایام معدودات نہ مراد آغا عورت دی پوشی وَذْكُرُ اللَّهِ او یاد کے اللہ تھی ایام معدودات پا عورت دشمیر کا ایام تشریف کا دا غد لسما یو لسما دو لسما دیا لسما کوش دا بندار آورا دیدی نو دیدی دا تشریق ونی وی تشریق اصل کی وی دا وخی ٹوٹی کولو تا او وچه ولو تا وخوا طریقہ دا سی واسر کی وخوا وفیزه دیکھو نوی کنا دا رب طریقہ دا جیب وخوا ٹوٹی کرا او دارنگی دا بے وچ چکرا و مالگ مالگ بیواچو و نوات بیواچو و وچ چکرا مطلب لمن اتقا دا حکم دا جواز لمن دا چار بار دے اتقا چیزان یو سات دا شرک نا کوشی مقصد سر حاصل کی کرے چی دو رسم تاریخ پوری ہو اگر دا حج دا اختر چکم اندرے مورزی اخبر کوئی نہیں دو رسم زیر حجا دا اختر درے مورز نتردہ ہو پوری ہو ٹو نا جان با تو مینا کے وقت کے لئے دار اختر درے مورد جو پوری شیطانا چکمیشتے لے کی گی پوشی رنگر مانی غٹ شیطان دے یو رسم و دو رسم مانی درے وانیشتے لے کی غٹ و رکے دو آگا مانس کی چکمی اجیان چکمیشتے اجیان چکمتے لئے دبا تھا بیا دو رسم و دیا رسم با جکل پو دو رسم مانی سن شیطانا نو نی پو درے مورد باندہ اختر نو با جکل ترازی مکی دا او با دیا وی چلا دیا لسم ہی دیسا جسد کی پارا بو کی طریقہ داوا کم خلق با چو بدو لسم ورا واپس شو او با دی بپا دی شو دیا لسم ہو رزیتا مطلب داختر سلورم ہو رزیتا کوش نو دا جکم بپا دی شو نو اگی دا جکم بچے لار دو لسم ورز باندی دا دو لسم زیر حجی بانی دا اکثر پدرے مورز بچے لار چیتانا بیویش اللہ بڑا مکیتا کوش تاریخ نو دی دے کی دا خبر کئی کہ سرے پا دو لسما چیتانا چکم پر داختر پا درے مرزو اشل چی او کہ پا دو لسما بانے سرے لار او کہ سرے دیا لسما ہی دے سار شر پا دیا لسما مرز بانے چیتانا نیشن دے دے سار دنوار راکتو نپر سکت دے یو لسما دو لسما بانے دے زوال نپس اشلے کی درے وانا او دیا لسما بانے غالباً بیا دنوار راکتو نپس اشلے کی وہ غالباً دا سرہ نو قرآن میں کہ اس نے دیا لسمی تھی سال تیرا ذی الحجہ تھا او که سره په بار دي حج باندې واپس په درسو د اختر په درې مورد نو دوانه سره دغه نه دی همته ګونګار نه دی په دې باندې دا کاری په یو ور باندې دغه کوچه له قاعده غلط کارو دغونه او خبر به چې دغونه او شي قرآن وایي چې نا فمن تعجل فی یومین نو چا چې تلوار کو په دوه ورځو کې دوه ورځې نه مراد هغه یو لسم دوه ورځې مراد ده دا اختر دوه مو درې مو ورځې کوي ټیک شو نو کچا تلوار کو مطلب دا دی چې دوه ورځې باندې لاړ فلا اذ ماره وشه ګناه په باندې مطلب کلاړو شو ګناه په نشته مطلب دغه حد پوره شو ومن تاخر او چا چې تاخير وکړ مطلب یو سره پاتې شو دی ان لسم ورځې دا اختر څلور مو ورځې کوي فلا اتماره لوشه ګناه بدمان دین ګناګار نه لري ته کدی په یو ما دوی دا دو ګناو کوبل وای دو ګناو وشي ولې دا خبره جمله شو لګي دا حکم د جواز د جایز کیدو جواز معنا جایز دی ان مطلب کې سره په دوله سم واپس لاړ او کې سره بیا له سم باندې سال بیا له سم تی سال چو کو بیا له سم په ورځ باندې د حجی باندې شیطان یې وشل بیا لاړ اولوی دا حکم د جواز لمن هغه چاله دی اتقا جزان او ساته د شرک نه یعنی اصل شی دی عقیده عقیده د توحید اولوی ځان او ساته د شرک نه یو سره ډیر نیک عمل کیو کسره دولسمې په ځای په ځان لسمې د ایثار یو څورسمې د ایثار مثال نه یو څورسمې په کینه شوه د ایثار خبره ته یو سره د دیالسه می بده سوالسه می دیالسه می درځاله کی چې دې د شرکی بده دا عمل خو قبول نه وکړ فائدہ نه کوي لیکن د یو ډوري عقیده د توحید دا د شرک نه ځان ساتلې وي عقیده سم ده په کاغه په دولسه مو واپس هغه عمل دا عمل قبول نه لیکن د یو ډوري عقیده د شرک را عقیده خراب ده لیکن او دې په دیالسه مو باندې دیالسه می دې سار شو حالانکه دیالسه می دې سارې دل دا اختر چې کوم سره ورو مورځي نو د یاد سمې دې ساري دل پدې کې ثواب دی به دا ثواب پدې په اعتبار باندې عوامل بهتر دی ګوریا ساتي یو جایز دی یو بهتر دی دولمو په اسلام کې یو ته وی عظمت عظمت تمون آسان روپ کې بهتر وایي او یو دې رخصت جایز نو بهتر او د جایز خبر ده که یو سره بیا لسمی ته ایثار شو نو لا بهتر ده ځکه ثواب بډی وګټي کنه مرن کو یو ورځ زیات تیر کړه د حج په احکامه دږي هغه یو ورځ یو زیات تیر کړه هغه عمل یو ورځ د نور اجانو په نسبت باندې هغه د حج د احکامو نه یو ورځ نور موکړه شیطان ایشر والا نو دې عمل زیات څه کنه دا نور نه چې کوم په دوله سمته دي نو بهتر ادا ځکه ثواب د پکې دی ورته که سره د ثواب په نیت باندې د الله د رضا لپاره خو چی عقیده سمې ته عقیده سمې نو بیا د سمې چې څو د سمې د مثال دې څه फायदा مزه کله قران دا لمن تقا دا حکم څه کراړو مې سره خو چی که سره په دوله سم باندې لا که سره د الله سمې دې سار څه دوه باندې ګناه نشته خو بهتر هغه دی چې سره د الله سمې دې سار شي خو چی او د اختر دا غسلور مې ورته چې کوم شیطان یې سړي کې هغه ویلو بیا راشي دا بهتر دی او که سره په دوله سم او خپل شو د اختر بدرې مونږ باندې نو موږ یې د خبره نشته دا حکم د جواز لمن هغه چار دی ته کا ځان شو د شه مې مطلب عقیده د توحید ضروری ده چې په صحیح عقیده سره وکړي نو که څه په دوله سم او خپل شي چې عقیده دې سم او هغه عمل به الله قبول کړي لیکن عقیده دې شرک وا نو که دیا لسمی تی صاحب چې څه فائدې پهنشتا او ته قول الله او یې لګی دا الله نه دا الله نه ویلې گئی دا الله نه ویلې گئی او شي پس کې ان دا الله نه ویلې گا او هغه عقیده چې کومه ده صحیح د توحید دا واخل اوس که ته په دوله سمو او په دیا لسما او چې عقیده دې ورانې څه وکړو واتقوا الله او يلي اذا لنا وعدوا بوشي انكم اليه تحشرون ان انت بودي الله ده بود بريشي واتقوا او يلي اذا لنا دلنا او يلي لي اخيره دشي بزانو ساتي وعدوا بوشي انكم اليه تحشرون ان انت بودي الله ده بود بريشي ومن الناس لو تغا اجان و کسونو داگه ده حج مسئله ختم شو خان اچه کم مسائل ده حج و اغاق قدم شو مخی آیت نمبر 200 آیت نمبر 200 نا 200 کی منگویلیو ده حجان و تقسیم چه هر یو عمل نفس دو کسم خلق کی وشی یو سعید وی نیک بختا ایو بی بدبختا شقی یعنی یو پسیل آرابان دی روان شی اسو یو پا غلط دلار روان شی هر یو عمل کی یو طرف تا نیک خلق بی بل طرف تا بد خلق شی مطبع آغا مخالفین دشمنان وشی نو دا حج مسئلے بیان کرنو پدی کم یو آغا حجیل چاگا سعید دے نیک بختا دے وشی چی حج یو که وقیل دا توحیدی زان سرا انتا نراولا مرتب آغا آغا چی کم دا حج کولو لگا دا زمون عقیده چی سرے پسی عقیده سرا حجو کی او دا حج نا واپس رازی نا دادا سی لگا چی دا مور نا پیدا شی گناهم نا پاک شی وشی پسی عقیده سرے نو حجی سعید آغا حجی چاگن ایک وقت تی وشی چاگه دار حج لو آغا ده توحید عقیده از دندان سراولا او یو آغا حجی شقی اغا بدبختا چاگه دار او گندت دلو و گندر آغی وشی گندت دلو و گندر آغی ده گند سرالکر آغی وشی بیا بدی حجی سعید او حجی شقی نیکبختا جی او بدبختا جی دیکی بیا یو ادنا درجه والا ده وړو کې بدبختا او وړو کې اذنا درجه والا کوشي نیکبخت او بدبختا او بیا په دې کې دوی قسم د شکیو د شایګ اعلی درجه والا بدبختا دي او اعلی درجه والا نیکبختا دي نو اذنا درجه د دوانو بیان شمیرا خیال کوی ها اذنا درجه د بدبختا دي اذنا درجه څه ده چې دې حج له تسلم دې لپاره چې زال دلال شمه نو مقصد دا نو چې الله رضا کړو دا الله رضا ده لپاره دا الله یو حکم دی بلکې مقصد دا چې لال شمه دونو د پد چې دلال شمه ته غوښوال ختم دي دا الله نه بسوال کوم چې الله مالا بلا مال راکې نه مو نشان راکې مقصد دې مال حال کوشش پداغه بیان به تمر دو شو ومن الناس من يقول ربنا بای داجیان ناوچو دی چوائی رب بناورا وزمگا آتی ناسی دنیا راکی منت با دنیا کی نام و نشان یعنی مال دا پار دلو جی دا مال حال سوالی کو نو اللہ سوال قبلی یا ساتی دار چا زکاغذے دے دا قبولیت دا دعا و اللہ وما لہو فی الاخرت من خلال پا آخرت کی دے برخانی زکر دا مقصد نو دا اللہ رضا اوی بل حاجی سعید ادنا درجی والا کوشی ادنا درجی والا حاجی سعید آقا دے چگل دلان مقصد اللہ رضاوا مقصد اللہ رضاوا او سرے دا دنیا سوال مکو دکو مثال او سرے دا اللہ دا رضا دا پارا یو عمل کئی لیکن مطلب لان جمعان تا منزیو کو دا اللہ دا رضا او سرے دا د کاروبار د فقیدو د مال حال د فقیدو سوال کو نه ګنا کو نه د الله نه سوال کول نه دي نو هغه حاجی سعید ادنا درجه والا او منهم او باید دې حجام نه سو دي چوي هب بنا اتنا چې دنیا حسنه راته منلا په دنیا کې توان دی کې الله اج توان دی کې طاقت دی کې او باخرت کې اجر دی کې او قینا عذاب النار او شادی من عذاب دو مذاق احجی سعید ادنا درجی وان اوش دی آیتون کی ومن الناس دا اوش دا غحاجی شقی آلا درجی والا بدبخت آجی اوش یو خواستان درجی والا او کنا اوش آغا آلا درجی والا بدبخت آجی خیالو کے خواست دیتا بیندو تو پتی بیندو وکی چرا پتندی کی سلو داغو ندی او دغه چلا جو کړی دی او شي ا دې سجونه کړی دی دې ته به نه ګوره ها دا هغه عمل ته ګوره چې دا عقیده څه ده دا رنګ عمل یې څه دی دې ته ګوره قران دے تو واضح ہے تے بیان ہے ہاں چلو بھائی وہ من الناس ناس نہ مراد ہے جان دی او باز دا جان نہ مناں سو دی یو جے وہ قبول کہ تعجب کہ وہ رضی تعالی وہ نہ دے دو فی الحیات دنیا بج دنیا کی یعنی خبر بھی دو کہ جس سے خبر بھی بکی او جی جس سے مسئلے بھی بیان نہیں تو وہ ہے بھائی کوئی ماں چوندا دے اجی بولی دی رات خبر او جی پر کوئی جان دا جی بھی او کوئی جی او جس سے مسئلے بکی تے وہ چوندا دے مڑا بس و من الناس او باز دا خلق نہ منا او سوق دی یو جو کا قولو کہ تعجب جو رضی تعالی وینا دا پھر حیات دنیا بجو دنیا کتاب حیرات بیچ رہا ہو اور کیا دسر ہو دیکھو بلا دے دین نہ خبر دے ویشہد اللہ او گواہ کئی اللہ علی ما باغبانی فی قلبی ویشہد اللہ او گواہ کئی دے اللہ علی ما باغبانی فی قلبی جو بزرد دکی دی بزرد دکی دے ایمان یعنی آگا حالانکہ ایمان خوی بزرد کی ان دے خلق تا ظاہر زان ظاہر یار چہرا زغو ہنا خپل غ ایمانی کے خپل غ ایمانی کے ذیل خلق کو دکارہ تو چہرا زغو یا جو قران والا مرزل ایمان او مو کو فلم قران تے تینو درسوں تے تینو کوش او دارنگی بین التیانم بدیش دا غد یعنی پری خبر و خلق یعنی اللہ تزان خی پدی باندی کوئی چی مطلب زان خلق کو دخکار کے پدی اور اللہ پدی گواہ کے سمانا یعنی زان خلق کو دخلی چیرا زمان کو معاہدین خوختی و بیرتیان بدیش اور گواہ کے دے اللہ پا باندی فی قدی بھی چی بزرگ کے دے دے چی بزرگ کے دے ایمان چی لمن کو معاہدین یو جی لمن کو بیرتیان بدیشی دخلی پا خبر بے داتے دو کبھی لیکن وہ ہوا الد الخصام حال دادے چی دادے سخت جھگڑا لو خصام دے خصم نہ دے خصم وہی جھگڑا دے وہ ہوا الد الخصام حال دادے چی دے دے سخت جھگڑا لو دے دن ابل جنگ جھگڑا لو اس دن ایسا رب دن کی کوئی چی بظاہر بانے بدے استاد مگر کیا اظہار کی لیکن یہاں ساتا چکل ادا سے وقت راگے چکم وقت کے ساتھ دیر زیاد ضرورتی چل دے بتا سعود لیگی فاغذے کی بدا سر دے جن دے فاغذے کی بدے سا مخالفت دے ہم دا گا جی دایا ساتا کوشی بلا عجو میں بکری لیکن چل ہم ظاہر بانے بستا تو مرگرتیا اظہار کی لیکن چپکن دے کے ساتھ ضرورت دیر چٹوس یوازی والاڑی تا بیان شو رکڑے دے مثال یوزے کے درس کے بجمعات کے یا قبل دے کے تو بیان کی او بازے کی استاد ضرورت ہی دیتا کوئی نو بازے کی بار رومے مخالفت سادہ بازی کی چلان کی تا تلے پزائر بازی ویر دخل کرو چلا جمعوں کو معاہدین خود کی قرآن والا ہو بیر اتیان ہم بدیش لیکن جنگل استاد بیر اتیانوں سے مقابلہ لاشی رومے مخالف دیر رومے و دو مخالفین پسند کی دیو سوال آرے دا جی تا جتا تے ویلو چلا دستا مرگرے وہ عزت کا کل چی پتہ باندے رد راشی گرہ ایسا دے دگا جی چی تالا مسئلہ کا بیان کرنی نہیں اوائی بچے رہا مو کو معاہدینی ہو مو بیرتیان بدیش ہو لیکن چی کلا پتہ باندے رد راشی پتہ عجیبانی کن پا قرآن کے بیاد دا آگا جگڑ ہوگا دا دوستاد محترم خبر آشا قرآن رحم اللہ چی کلا مسئلہ شروع کلا باول کی شکل سے بڑھ تقریباً ڈیڑھ مدے یا دور لس کی عزت دس کار ہرانے پر چردبا بلا تو رد نکم صرف توحید مسئلہ و بیانوں رد دشن بکو مجھے توحید مسئلہ تا غور ملا بیان ہے کوئی نو مسئلہ توحید اور رد دشن شیخ وفر ٹیک کولا ٹول ملیانو سر ولا رو دخلی خوشا ٹول ملیان دمد رسول جمعاتو ٹول بدل خوبیدہ سے حالات پیدا شروع تشیر کو بدا تو رد شروع کر لگا مزا کی اس دونوں وقت نو شوئے یعنی دا ذات جب کم ٹارگیٹی تو یہ وقت مزاگی نا مخ کے شیر کو بدا تو رد شروع کر اچھا کم مریانی مرگلو اب کا ٹول مریان حالانکہ ٹول و جنہ امبر وار سے کرو اولو مرنگا ٹول لکڑو ٹول لکڑو اب کا ٹول مریانی لیا خلاف شروع اوہ او شیخ روح ته شیخ کلول وی پیران دی برادر کا ورد شرکی په مسله توحید کو په پیران ورد راځي مشیخ دی وی په پیران دی برابر کړه نو سیمنت مخه کړه دا د مونږه نو خبره ورته او سیمنت مخه کړه شیخ دی وی نو شیخ دی وی وردا مسله مخه وا ای په ګیرات ورځ مخه وا او کدا شوا نو غره نو دنګیو لار د شمول بدی کو وای په شی په دوی شی وای ازمان مخی کم جون دی باد یو غو وای مړ شی دی کنه زګمبر ما په مو په خخونه وای ما بز وای په ما بزین وای وای په تار ستاسو د تیرا دی زبا سین مړ دی زما په سر کوئی شی ومه د جنازه نه کو وای مې کو کوئی شی اخی شی دې په دې خبرې راو الان کې الله دې خبر پروا چی دا به د شی کوئی وای دا چې چل بدل سره وکم امونیان ده دا شل بل سره وکوا وجه د پنځویر دغه د پاسه ناسې کنه وای تر الان کې کوئی پر لګي روچته او غری د غری نه دغه باندې جوهر لا اوچې دی وان دغه وخت هوا لګي برا وجه د پنځویر دغه د پاسه ناسې کنه کلم کې به په تندې مو خدا را رواني چې چیرې چې د شاته د پنځویر ولاړ نه او واقعي اندر کس و وای مولیان بیا یې دل چې ناروا دغه به کوم چا ته به کتل چیرې په بری خبره تلی ولا او هو علی ذل قسام او حال چې دې به سخت جګړه لرون یعنی په د مسلې په جنگ جګړه کې بیا روم به دې تا ته ولاړی و اذا تولا او کله چې واوړي دې و اذا تولا او کله چې واوړي دې صحاف الارض واوړي مطلب استاد مخه نه استاد په نه صحاف الارض کوشش کوي بزم کوي کوشش کوي بزم کوي د فساد یو چې دیا د پاجی فساد کی بدی کی و اذا تولا او کله چې واوړي دې استاد په نه ای مطلب تا نه په نه پناشي تو صحاف الارض کوشش کوي بزم کوي کوشش کوي بزم کوي دورانی د فساد یو چې دیا د پاجی فساد کی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ فساد نبویا دینی فساد دیکھا دنیاوی فساد دے گورے اگا ڈاکی او جنگ دے گڑیا آنے دے گورے دے فساد نبویا دینی فساد دے زکیا ساتے دے جنگ دے گڑ ہوتا دے ڈاکو ہوتا ہاری او شدے فساد دے عام خلق ہم پدی کوئی دی چلے داکو پر معاشرہ کی فساد جوڑی دل دی جنگ دے گڑا ڈاکی شہاگون ہوتا تو دے دول فساد دے تیرے دا فساد چلے دی و دې دې کې د فساد نه مراد غره غدینی فساد نه ځکه هغه د څو فساد نه وي شرکیات بدعات دي د څو فساد نه وي غره بازار باندې ځکه دا مليان دا چې د پدشر کې مبتلای چې کله د شرک وي دا مليان چې بدعات دي تاسو منبر باندې دین څه د دین مسلې او تاسو به حیران شي کای با اخطب بشیر کی عقیده به لشر کی او چې کله رد بشیر کوي ته وایي چې بل خو بیان کوم کې نشته چې په شرک باندې راځي د دې مسلې باندې او لیکن بخپله به مبدای په شرک کې دارنګې په بدعات بدا سے ردو کی د سنت بدا سے بیان کې په بدعات بدا سے رد کی تو به چې هم لاره او جو بل طرف ته ګوره په بدعات کې وخت کې د سنت نه بعد په جمع دعا کوي ته مول په خیالو کې بدې نه سي کوئی چل ګرځو کې بدې نه سي ټول طریقې دې د پیغمبر طریقې نه خلاف کوشي وېدا ته ولا او کړه چې واوړي دې ستا په وانا صاحب لا کوشش کوي د موږ دې فساد نیو شې دې دې باندې فساد پور کې ولې کې ويو لګل حق او علا کوي او علا کوي فصل د مؤمنانو یعنی زنانا ونسل او نسل المؤمنانو نسل مراد بچي د مؤمنانو ایمانوالو هر فصل دغه دو فصل نا دغه کی لتا ود کی لتا او نسل چې کوم دا فصل نا پیدا کی نو فصل نا مراد زنانه دي یعنی دا به معنا دا تا چې په خبرو دوک کوي دا دي شپي بدبخته اغا الا وجي په ځل کې د فساد کوشش کوي او فساد څه دی د ایمان والو خزي او دا نه یې ماشومان یې دې تبا کول غواړي مقصد یې مقصد د خبرې سره تبا کول پدی اعتبار باندې چرا خلق د بداوی د مونیان دا حاجی شقی خلق د وای چرا دین مده دا کو دی یرا قران غلط معنی کوي دا پنځ بیا اوجی او قران لمه دی خلق لا کی دی خراب وي او قران ګران کتاب دی او جو سره قران باندې پوی دی شي دغه به دکارو جو سره قران د کینې نی په قران پوی دی شي د به شک څو پیږي توحید به څو پیږي د پیغمبر سنت به څو پیږي بلاد به څو پیږي هغه غلط طریقې غیر رسم او رواج به معاشره کی اب څو پیږي حلال به څو پیږي حرام به څو پیږي کوی شي په جو سره قران د ناس دی مسلم دی په دا قاعده ایمان والا غفصل او نسل تبا کول دی وشی زکو بی ویو لکل حرف اوالا قید فصل دمو منانو یلی زنانا ون نسل او نسل دمو منانو ما شمار زکا یا ساتے زنانا چی پو دین باندی پویشی نو دا پویا دا وریا ساتے نسلون ترسی زکا بچے زیاد در وقت مور مور سرتے رہی کرا او دارنگی ما شمار چی پو دین باندی پویشی نو دو وقت نا حلال حرام نا قبل شی اوشی او جلوی شی نو جلوی شی کالب بھی که جنی حلال حرام نا بخبری غلط کار بنا کئی ایسی نا زمون معاشرہ لیتا بارا زمون کو معاشرہ کی نوی پرون شورا وا زمون یہ مدر خبر اکڑا دی جمیل چوٹ کیا گئی دکان لگا سرکار کئی یو کس سر دی پرنٹ دی مولا دا بوڑن نا لڑے گا دل بھی زائن نہیں گئی نو دا فیسو نو گیا اوی اوی دیت پرنس دو اندازہ والی چلا زمون پا دی معاشرہ کی دا زمون پا دی اسنے جکم دا کل لیتا دا زوانانو دی معاشمانو لکہ دون پوری یو لا علمی دا دین نا دا قرآن نا و دا اوی چلا ویتا دا تیر کان خبر آمد کئی جوز بسا آدی داری وی زمون دا آگا نیت جوی دے وی اوی اوی دا پوسو کر چیتا عزیز زیر اوی وی ما چیتا وی ما وی ما پو کمپیوٹر مانگی یو پوستر مونتی جوڑو میرے پائی کی دا علی رضی اللہ عنہ نوم ما اونی کر اے چاپ سار رو وی ما تا چیتا دا علی سوک دے وی اگر ما چون دا علی بزی ما تا وی وی دا علی سوک دے تو سوچو کہ دا زمون دا مسلمانا ویل سوا کشران دی وی دا علی سوک دے نوما وی ما تا دیو ایچر دا د پیغمبر علیہ السلام صحابی دا ماو تقبل دانی مطابق وضاحت ہوگا وشی ایدیت ایما تا پوچھو کہ چی تا دغب پی گلی محمد علیہ السلام نبی علیہ السلام نمی دعا ہوتا ویا ویدو نا تا پل چرا یو ولی دیر شوئے دے ویدو جو کئی دا ریوسنی دزوانانو دو ماشومانو دا حال لے دا وجہ سرا چه ماشومان وقت نا قرآن دکینه نی اوشی او سو تا بودیانو دا خبر آچه ولی دا دن تجمیو قرآن دران دی بس ماشوم تلاوت و حفظ تکینه و جه فضیو که بس نس کسان ببوزی خب کو زین که مولیانو دا خبر اکینه ولی نبی آقا مردی دا خبر که ماهی و یو زلوی کور کی سمنه شیلو اوشی میرا غنی کم پلار مرو کسو کمرو نو ایما دغو که وی درې مېونو یې دوه غلې وبا دوه د پاره نو یې ما په یوه بیان وکړم درې مېلې وایي چې او دا مسله یې په بیان کړه ته مطلب او چې دې کې دې هم په طریقې کې دا ته موږ به ځکه په دې مګره مداشه نش کړي په حال یې ما خپل بیان ما وکړو بس نو خبره چا منره نه منره یې ما وې دا نیک بیا سلبښتې دی اراده و لا پسې یو چې مور یې ارڅو کیو نو یې سلبښتې دی اراده و کولې ایما و تا مسئلہ بیان که چوی دا چه نشتی دا وکا او زمان خبری دے وقت نکی ہو دا نوی نو آگا دکپا کیو سر زم مل برگر ایمی ایفان مران سے وی نو آگا تا جماعت کی امام ہم دے در سم کئی بار جماعت کی خواہ کی دارتا چی تا جماعت کی او پوش امام مدین کہر دا نو ایما خط تا میچے دا جمعی بروز مانگی دا دوی مسئلہ حوالی سر لگ بیان ہوکا ستا غنے کہر تا منزل ورزی جمعی مانزلہ مسجدید بھولی ویلی چرا وہ ایک جو مدیر دا خبر دے پوری کورا چرا کہ دا قرآن دا علمی پوری او بل دا مریانو دا خبر پوری چرا مولاو تا سوی بس اما خبر دے لگا تماسی زموږ مدري بیا په هغه سمېته باندې د ګالان کې مو ته بیان کړی وو امر لیکتا سمېتی ناروغه دانش کړي په ما چې مولان چې دوی چې راته د جمی بیان کې دې ما نه راوکا په هغه چې کله جمی باندې په دې باندې را دوک چې به دا دویم په لږ دویم درې مو سمېتی دا شې نشته په شې یو کې دا ناروغه دا خلاف سنت دی دا خو شي په یا چې نه مراله نه ما ته ویچره وا پیر دا خبره وکړه ځانګی موري چې هم دا خبره وکړه دې ونه کړه او یا سره وختي دا ورته نمبر کې بس چې معمولي مونته خیرال دوه کړو چې په ځانونو کو بهر خیرال یو کوم معمولي وځو هغه دغه ونه کڅن چې هغه مګمخ کې په خیال باندې سوچ باندې چې وسی یو یته کړو کړه هغه شی ونه کوي خو چې اته به جوړو کې مونږ خیرال یو کړ مجلې پورې مرګ دې خبره کوله چې را زمون خلک منبر د ګوري چې مولا ته منبر باندې کوم خبرو کی مولا خلک بیا ما کې بسې دي کتار سن غلی مولای لیکن چې جمعه امام نه منبر باندې ناس نه سا خبره د سو خبرم نه وي حالانکه تبو د سما خبره کې مولا و د خبره خبره زموریانو زین د مولانو خلکو زین د خبره چولې د قران ګران دي او د علوم په کار دی او بس ماشوم کې د حافظ کو بس اوس دنیا دی وغټلا اخیرت دیو کو بس جنا جرتی شوی جرتی کر دیوا بس و یو لیکل حل سوا الناس او را پی دی فصل د مؤمنانو یلی زنانا او نسل د مؤمنانو یلی ماشومان والله لا يحب الفساد او لا من او لا نقو خی فساد نه نه کی فساد سره مطلب نه خو خی فساد او جی فسادی له لاس سره او جی و اذا قيل له نو بېمانی رو ګره د دې حاجی شقی بدبختان و اذا قيل له او کله چې ویل شي دتا انتق الله او یری ګر الله نه دا نه او یری ګا الګا د شکیات مکوا دا پیل دوی نه درې مکوا شل وشتي مکوا او شي په واده کې دغلو مکوا اخذ دو عزا اما د کی دلا لفظي معنا خدا سلا او کله چې ویل شي دوی نه ګر الله نه اخذ دو عزا او شي دلا خپل دل لفظي معنا دا سلا حاصل معنا دا دا اما د کی دلا عزت د بل هیڅ مې په کول دیونه یی مطلب چې تو له کوم کو دا الله نه ویل غدا ناروا کار مکو دا د پیل خیرات مکو دوی مدرې مې خیرات مکو جمعې مکو اصل وستي مکو په خادي کې دم دوم مکو او شي نو ما ده کی دلالا عزت د بل هیڅ مې په کول دیونه یاره او شي څوک مونږ یاره خزه مې په پکې څوک مې یاره بچی مې خبرو په څوک یاره خلق بکیر اما دا کی دلا عزت دا بکول دو گنا یہ مطلب یارا سو کم عزت می زنو خزر آتوی جنہ تختم و عزت می خرابی گی کوشی نو دخپر عزت غم وڑے لیکن دیتا نو گوری چو بھئی اللہ خب بکیری تا پیغمبر طریقہ نر را پا غم کی بخادے کلا خلاف کار کون وإذا قيل له أقرأ جميعا إذا تبي أران جي بتندي کي وسلور دا گئی لیکن کاول نه وګوري تو بای شر بس ته جهنم کن تغولي کاول نه بیا گئی او کرے جوي اند تا اي تبي لاو يني گدا الله نا اخذ تر عزا اما ذ کي دلا عزت بل اثم کول دو گنا يعني خپل عزت يخو کي لیکن او گنا نه پي او گنا و بیا کوي فحسبه جهنم نو کافي دي رسول جهنم دا سور دے بیوانا دے اللہ وی دل دا جہنم کا دا مانا کوئی دوستا جیسا نشیف میرے سے پی فحسب ہو جہنم نو کافی دے دی سور دا جہنم دی بیوانا دا دی سور دا جہنم کافی دے خان یعنی مطلب دے دا تاو با پہ دے جہنم سڑی گا سے نشی سڑے دے دے فحسب ہو جہنم نو کافی دے دی سور دا جہنم ولا بئس المیاد او خام خاڑے ربا دا بیچونا دا جہنم ولا بئس المهاد او قامها بربد بشون دلا جهنم ومن الناس اس حاجی سعید اعلی درجه والا اگر نے ایک وقت حاجی دا اعلی درجه ہوا خدا مجید ہے کر گڑا تا مخینه مجیو کرنا چکم بیان شو اور جدی اجی گڑا اجی بس صحیح طریقے حج کڑے دے او اگا صحیح عقیدہ دان سراوڑے دا ددی سب ددی اجی اگا عمل تو ہوا ومن الناس او بعض اجیان نمنا وصوبی یشری نفسو چور پیخ پلزان ابتغاء مرضات اللہ دفاد طلب در رضا دا اللہ زان خرسی زان ورقی لیکن دا اللہ رضا نبری دیخا دیکھوار بولے دیوئی زان میں دلار شی خو لیکن چی اللہ خفر شی ځان سر می دلار شو چې الله خبر نشي ښه کوشي او په دې باندې صاحبو عمل کړو صاحبو یو صحابي نه غالباً صہیب ابن سلمان رضی اللہ غالباً صہیب ابن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشي نو کافران راغلی وو ورپسې د وژلو لپاره دا د مکی له خبره راغلی وو ورپسې او د وژلو سپیدا یا کسانو پسې راغلی وو اتیا کسان د وژلو لپاره خو بیا د مکی خلکو تاسو په خبره چې څنګه وو کوشي او د دې نو نو دې په دې تیراندازي کې دکړو خوشیشتو کې نو د دې اوسو کسانو مشر او د او په واز باندې دوی ته ویلې کتا څون څو کې وځدا څخه په عزت تمادمي وا چې ما غشي خطا نه دي کوجي او غشي از اخلاص هم شي دا صدام پته چې وی وره د بتورو او د توري په گزار کول کې تکړای ما تاسو ما مقابله نشي کولای په اوازې کوجي زه اوازې تاسو دا ټول تاسو ما مقابله نشي کولای تاسو څخه پته ده دا دې اعلان نه وي کوجي په یو کار وګو چې ما سره زما څونه مال حال لري زمانه دا والی وشي او مهمت ما سره دی لوګه په دې معنی وشي زما جسما دي سامان حال لینا بل در کم او بس ما پرې نه هغه دې دي کا نو هغه د خپل څه جیداد میدا د حکم دې شو نو دغه جو دا سار شو او بس ما تلار پرې دې زه کوم راغه نبی رسول سلام لا غالبن مدینه تا او نبی رسول سلام ته وایي شو وا وایي وایي شو وتا چې صہیب دا شروع کړ نبی رسول الله دې صہیب و ډیر لوی تجارت دی وک لوی تجارت دی وک خوش دا غن ایک وخت دا غن ایک وخت ښه لري وي دا رنګ یو بل صحابي دی مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوش کله چې ایمان راوړ بلا د کوروالو طرف نه بلا وال تر کولو سختي مو جوه تړلې به ور وخته یو ځل نوکر دی شرما آزاد کا او زبتا نه خیر پیسې درته او زبا حال چې آزاد یې کرا غلې بي رسول الله دا د مکی دور خبره آزاد یې کرا غلې بي رسول الله کوجه او نبی رسول الله ته قافله یو تیار کړو وا د هجرت په پاره دی ګل دبا دې لا کې مشر کو اولاد مدینه ته هجرت وکړ کوجه او صاحب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ روان دی په مدینه کې او جامعه شیدلې وی هغه په وندونو په کې لګیدل وو ټپونه نبی رسول الله ناسه صحابه سره غالبا مسجد نبوي کې او دې مخ ته راځي تیر شو نو نبی رسول الله چې موږ تر دې ته نو په جړا شو نبی رسول صحابه ته موږ حضرت ودی په دې مصاحب ته موږ کتل وې جړا پدې شو ما وې دا الګ ته ځوان الګو وښه وې دا الګ ته چې دلته بپلار د شام نه پاغه وخت سوچ کوی ښا چې باغ قیمت باندې به وسوملا جام جوړ نه دا وخت یې شفای یې شفای یې سر دسرو بوي نو یې پلان بدل آ 500 روپۍ دا وخت شفو باندې د شام نبی له جامې راوته جوړې یو یو جوړا خوشي لیکن دا هغه دلته تور کړه ایمان یې راوړو زو مرګریش دا وسو ګرا په دا سیال کې ګرځ نه یې وخت تکړه دا و پر دا یې نه ویلی چې را چرسو بسو و یو لارنګ مال حال به ملال شي هغه دې پروا نه کوله دا نه یک وخت ده خلک و من الناس او باز خلک هم راځو دې چې نسو چې و به خپل ځان ابتغاء مرضات الله ته باز طرف رضا ده الله چې الله نه نه خفل شي نور دې پروا نه لري ټول دنیا ته پشي والله روح من الایمان او الله دې واه مهربان لو خپل بدي الله واه واه مهربان دې دا استاد محترم معنا دې شیخ نه روح معنا مهربان ها والله رؤوف بن عباد او الله واه واه مهربان دی خپل بندگانو باندې کوشي الله ډیر مهربان دی خپل بندگانو خو هغه وخت چې یو سره کوي یو عمل د الله درضا کوشي کاغه د قران بیان دی کلاغه د قران ذکر دا کوشي کاغه کاروبار کوي مقصد دی چې الله رضا شي حلال وګټم حرامو نه ځانو ساتو په هر یو معاملې کې دا الله درضا کوشش کوي الله پدا شي خپل ګډه مهربان دي کوشش وذكر الله او یاد کړه الله فی ایام معدودات ورون دشمیر کې فمن تعجل عن شان تلوارو غفی او میں خودورو باندو رزکی فلا اسمال یمی یو رسم دو رسم فلا اسمال نشتی گنا پتبانی ومن تاخر او چاچ رستوال او کتاخیلو کو فلا اسمال مطلب دیالت سمی دیسار شب فلا اسمال نشتی گنا پتبانی دا حکم دا جواز لیمان آقا چاہر بار دے ابتاقا جزان نشان در شرکنا عقیدہ دا توحید دوری دا دا شرک نزان ساتر دوری دی نوش کے اسرے کو دور سما واپس شو کر دیالے سمی دی سار شو وَتَّقُوا اللَّهَ أَوْلَيْنِ بِلَا لَنَا وَعَلَقُوا بَيْشِ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ ذُخْشِهُونَ لیکن انتاف شدی اللہ تو بودا بیشے وَمِنَ اللَّهِ او بَعْدِ خَلْقُنَا دَا جِعَلْنَا منا اصولی او جو بکا قولو کہ تعجب کو ہوتی تالوینا داو خبر داو فی الحیات دنیا بجیل دنیا کی ویوشید اللہ او گواقی دے اللہ علامہ باعمالی فی قلبی جبزدر لکن ایمان کرمو کم واہی دیوی را ابھی اتیانم بریشی وہو آلد الخسام او حال لائی جیتے سخت جگڑالو حقیقت کی دا بیمانا تو قرآن والا سخت دشمن دے فظاہر بتا دوئے میرے زمین قرآن والا میں خرق دے دیا نہیں مجھے لیکن حقیقت کے جگڑالو دے دے انہوں بے وہ جگڑے دے دا سکے وَإِذَا تَوَلَّا قَلَدْ جُوَابَشِ دے صالحان صحاب فیلہ کوشش کے بزمان کی دفصاد لیو چاہ دیا جائے وفصاد دے پاہ جو فصاد بھی بدے کی پریز مگر کی وَيُو لِكَ الْحَرْثَ وَنَسْءَ اَوَلَا فَيْدِ فَصْلَ مُمِنَانُ یعنی زنانا وَنَسْءَ او نَسْءَ مُمِنَانُ یعنی معشمان وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اَوَلَا نَخُقِي فَسَادَ یعنی کی فساد صحیح وَخِي فَسَادَ نَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ او قلت شویل شبی دی بیمان دا دی بند وقت آجی دا اتق اللہ او یرے کلا لانا قدد و عزا آمادہ کی دلا عزت دا بیل اسم پکول دو گنا خپن عزت دان دے خپن عزت خوخ دے لیکن دالا رضائن اللہ خوخا چا اللہ خوشا لکم دبی غمر پتر اس کا عملو کم فاحبو جاننم نکاسی دے بیسو لجاننم ولبئس المیاد او قام قاتل ربنا بیسونا دا جاننم ومن الناس او بعض خلقنا دا جاننا مناو سوری چینتو چور کس پل زان ابدعا امرضات اللہ دفار دے طلب درداد دا اللہ واللہ رعوف من واللہ رعوف من عباد او اللہ وہ مہربان دے بکل بندگانو باندی اللہ دیر مہربان دے بکل بندگانو